miongoni mwa sunna za kijamii ambazo wengi katika Waislamu leo hii wameziacha na wanahisi, waweza kusema kwamba wanaona ya kwamba si jambo lina umuhimu sana katika dini, bali ni katika mambo yanayoendana na makabila na makoo. Amepokea hadithi na Bukhari rahmatullahi alayhi fil adab al mufrad kutoka kwa Ataa ibn Yasar an ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, Ibn Abbas annahu ataahu rajulun, kama Ibn Abbas alijiwa na mtu, Ibn Abbas alijiwa na mtu, faqala, yule mtu akasema, anamwambia Ibn Abbas, inni khatabtu imra'atan, mimi nilimposa mwanamke. Kenda kwao baada kufuatilia nikaona hii nyumba inanifaa mimi. Ana basi nifanye taratibu za Kiislamu, fa khatabtu imra'atan, nikamposa mwanamke. Bana kuonana tumeenda vizuri, taratibu zimeenda vizuri, hasa imefikia wakati wa posa nikamposa. Fa abat, mwanamke yule akakataa. Bana sitaki wewe bana, sitaki unioe, sijakupenda nini. Fa abat an tankiha, mwanamke akakataa, mimi simuoe bana, kataa kabisa, sitaki. Wa khatabaha ghairi, mwenzangu akaenda mwingine akamposa, mwingine akamposa, sio kwa maana kwa kufuata ile makatazo, hapana, sio taratibu ile ile, kwa sababu wewe umeposa, umekataliwa, kwa anakuja mwingine anaposa, kwa sababu nilichokatazwa ni posa juu ya nini, ya posa, lakini umeposa, umekataliwa, kaa pembeni. Mwenzake naye amekwenda ameposa. Fa ahabbat an tankihahu, mwanamke yule akapenda aolewe na yule bwana wa pili. Kwa yule wa kwanza akajua kwamba huyu mwanamke ameposwa na mtu mwingine, na yule bwana amependwa na yule mwanamke, na mwanamke amekuwa tayari anahitaji kuolewa na yule bwana. Mimi nina kasoro gani? Nina shida gani? Mbona ni kijana wa mtaani hapa? Kadha wa kadha wa kadha, fikra nyingi zinaingia humo ndani. Tatizo langu mimi ni nini? Nini tatizo langu kibinadamu? Faghibtu alayha, nikapata na wivu juu ya huyo mwanamke, wivu kaniingia mpaka penzi, limeingia mpaka mwisho, imani yangu ya posa nilikuwa 100%, lakini nikaangushwa nikabwagwa. Lakini mzangu, kwani mfumo neno gani? Ibara gani zimempelekea mpaka kubaliwa? Lakini kumwangalia ndugu yangu tu, jamaa hivi na vile kwa kawaida tu. Hasa mimi. Na mkosi gani mimi? Faghibtu alaiha, nikapatwa na wivu juu ya huyu mwanamke. Faqataltuha, nikamuua mwanamke. Wanawaambia vijana, mapenzi ni wenda wazimu, ni mwende wako. Usishauri wapenda penda ovyo, wapenda penda anachopita wapenda. Daqiqin nadhar, tazama kwa makini. Sio kila kizuri kinachopita basi na kuhadaa na kusumbua akili. Faqataltu, alikamua. Sababu nini? Hajapendwa, akapendwa mwingine. Si hiyo kubaliwa posa yangu ni kubaliwa posa ya mwingine. Kosa langu mimi lipi liyopelekea kukataliwa, na huyu bwana lipi limempelekea kukubaliwa? Huyu mwanaume na mwanaume. Faqataltu, nikamuua. Fahal li min tauba? Yule bwana anamuuliza Ibn Abbas, je, mimi natoba? Na hawa ni wale mukhlisun, wale wenye ikhlas kwa matendo waliyofanya, na nadimu, wanajutia kwa yale waliyofanya. Sio sisi, kosa fauka kosa, kosa juu ya kosa, kosa juu ya kosa, afanya toba na yote. Fahali min tauba, muulize Ibn Abbas, je, mimi ninaruhusiwa kwa hili nilofanya kufanya toba? Mlango wa toba kwa mimi upo? Sikiliza sasa majawabu ya Ibn Abbas radhiallahu anhu. Na hapa ndio marbatul fars, hapa ndipo nataka kuzungumzia nini, maudhui ya kijamii ambayo wengi tumeipuuza. Tunaona kwamba mtu kuwa ahli sunna, mtu kuwa salafi, maana yake awe ni munkharimul akhlaq, ni mbaya wa tabia, mchafu wa tabia, halafu mzuri wa kanzu na vireva na balagashia, lakini tabia ni mbovu. Jawabu la Ibn Abbas, nataka nikuelezea kwamba hilo jawabu limekaa katika sura. Hata sisi Kiswahili tunatumia utaratibu huu. Anakuuliza mtu, hivi sasa ni saa ngapi? Mtu anakuuliza Kiswahili kawaida, hivi sasa ni saa ngapi? Unamwambia, nadhani jua limesimama, lipo katikati. Sikia jawabu hiyo. Hivi sasa ni saa ngapi? Unamwambia, nadhani jua lipo katikati. Jawabu limepatikana, hajapatikana? Lipo au hamna? Mzee, una jawabu au hamna? Hamna jawabu. Hivi sasa ni saa ngapi? Waniambia, nadhani jua lipo katikati. Hamna jawabu. Lipo. Hamna jawabu. Kuna nini? Siasa. Kweli? Jawabu yenyewe ni saa sita za saba kasoro. Sasa unasema jawabu hamna hivi. Hamza, jawabu alipo hivi. Lipo. Ndio katikati hapo, sio saa tano? Mtu muuliza hivyo kwa kujibu hivyo. Sasa Ibn Abbas radhiallahu anhu anauliza, hal min tauba? Je, katika hili mimi nina toba? Ilikuwa nayo au toba? Ndio, ulikuwa toba unayo au hapana, hauna toba? Ibn Abbas akamwambia, ummuka hayyatun, mama yako yuko hai. Ndio nataka nikuonyeshe jawabu ili usije ukapata tabu kulifahamu. Mama yako yuko hai. Jawabu lipo hapo hamna? Jawabu lipo hapo au hamna? Lipo. Kama lipo kwa mfano huu tuliotoa hapa, na jawabu pia lipo. Lakini angalia utaratibu wa jinsi majibu yalivyokuja. Ummuka hayyatun, mama yako yuko hai. Qala ibn Abbas, mama yako yuko hai. Qala Ibn Abbas akamwambia, tub ila Allah azza wa jalla, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataqarrab ilayhi mastata'ta, na ujikurubishe kwa Allah kwa kadri unavyoweza. Qala Ata, anasema fadhahabtu, mimi sasa Ata nikaenda, fasaltu Ibn Abbas, nikamuuliza Ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, kwa nini umemuulizia kunako uhai wa mama yake? Kwa nini? Bana kuli baada ya huyo akaondoka zake. Lakini sasa msielewa hapa, kwa nini umemuuliza kunako uhai mama yake? Faqala yubala kasibu al-Abbas akasema, inni, kika yangu mimi, la a'lamu amalan, sitambui tendo lolote, sitambui tendo lolote, aqraba ila Allah azza wa jalla, linamkurubisha mtu mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min birri walidati, kuliko kumfanyia wema mama. Mimi sifahamu katika matendo yote ambayo mtu hujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sitambui kwamba kuna amali njema mno kuliko kumfanyia wema mama mzazi. Mimi sifahamu. Kwa hiyo ndio maana kaulizwa, ummuka hayyatun, mama yako yuko hai. Hiki ndicho kiini nataka kukizungumzia kwa ufupi sana, kuhusiana na wema kunako wazazi wetu. Huu ni mlango ambao watu wengi wameghafilika nao. Wako tayari kuvunja uhusiano baina yao na baba zao na mama zao. Wako tayari kuvunja mapenzi kati yao na wazazi wao. Kisa tu wazazi hao hawakubali sunna. Kisa tu wazazi wao hawamsupporti katika mambo yake ya dini. Basi mtu anaamua kukata kabisa. Hakuna msaada, hakuna salamu, kujulia hali, hakuna kadha wa kadha, kuwatembelea, hakuna. Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema kwamba hatambui amal tendo lolote linalomkurubisha mtu kwa Allah mno kuliko kumfanyia wema mzazi wake. Nafahamu ya kwamba Abu Hurairah radhiallahu anhu mama yake alipokuja kusilimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na bishara njema. Yani Abu Hurairah baada ya kuthibitikiwa Islam kusilimu kwa mama yake alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumbashiria khair. Bali Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema inni laha ba'irun muzallalun. Mimi hapa Abu Hurairah radhiallahu anhu, mimi kwa mama yangu ni mnyama aliyejidhalilisha. Anamweka mgongoni mama yake, anafanya naye tawafu. Halafu anasema inni laha ba'irun muzallalun, mimi ni mnyama, tena punda, kama ni punda, kama ni farasi, kama ni mnyama, kama ni ngamia, ambaye aliyedhalilishwa kwa ajili ya mama yake. Shaba hiyo mama. Sasa hii nukta ina mengi ya kuzungumza ndani yake. Miongoni mwa kuzungumza ni kwamba sisi tuna wazazi wawili au mmoja, mwingine kafa au ametengana, ila mwenye dhambi au wengine kwa mtihani wa kuzaliwa nje ya ndoa. Mtihani huo hasa tuje katika sura ya kwamba mimi nina wazazi wawili au mmoja. Tukianzia wawili, hadithi zote zilizokuja kati ya hao wawili wa kumfanyia wema zaidi mama yako, kisha baba yako anachukua nafasi ya nne. Mama yako anachukua nafasi ya kwanza kabla ya baba yako. Hilo ni jambo la mwanzo. Na katika wema haruimu nazungumzia maarufa, neno maarufu, neno wema ni neno nasema ma'tadahu an-nas, ni yale ambayo watu wamezoea kwamba hadha maarufu, huu ni wema, mfanyie mtu wema. Tusidhani watu sijifungi ya kwamba maarufan wema ni kutoa pesa peke yake. Yawezekana wakati unao mama yako hauhitaji pesa, bali ni wakati anaohitaji kuliona jicho lako masaa kwa masaa. Kwa hitaji hata pesa wala kama gari yako hahitaji, wala pikipiki zako hahitaji, wala baskeli yako. Anahitaji jicho lake linapozunguruka amuone mwanaye. Kuwepo kwako ni furaha yake, hadha yusamma ma'ruf. Hili linaitwa kwa ni wema. Nafahamu insaha hadhihi alqiswa. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa katika utawala wake kila siku asubuhi huwa anaondoka na kwenda mahala fulani. Anakaa muda fulani alafu anaondoka. Hivyo hivyo kila siku asubuhi katika utawala wake. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akawa anafuatilia imekuwaje. Kwa nini huyu kila siku asubuhi? Kwa nini huyu kila siku asubuhi? Lakini kuja kufuatilia ni penzi lake kwa mama fulani. Mtu mzima ambaye alikosa mtu kumhudumia, akawa kila siku akienda pale anamfanyia kazi na mpaza. Mama anawezekana asihitajie mali yake. Mzazi anawezekana asihitajie chochote kwako. Anahitajia tu asubuhi mchotee maji uondoke zako. fagie tu ndani pale basi. Ufanye hivi tu basi au kukaa naye mkazungumza خلاص. Wallahi la ilaha illa huwa. Tuna mtihani mkubwa kwa wazazi wetu. Yawezekana sisi ikapita wiki hujampigia simu mama yako. Wallahi inapita wiki, wiki mbili tatu, sisi wazazi wetu hata kwa kumjulia simu tu kumjulia hali hatujafanya. Mama kwa uchungu wa mwanaye anatafuta kijivocha vocha, anajibanabana apate kama 500 kali akupigie tena wewe ni Airtel ni Voda, na anajiunga hivyo hivyo anaongea naye kidogo tu kasalio kameisha, lakini sauti yako imesikia furaha yake. Wewe hata hiyo furaha mama yako huyo. Tukija kudaki tukatafuta mambo ndani, unakuja kukuta kwamba mapenzi yako kwa mama yako ni madogo sana, kwa sababu eti kwa sababu mama havai niqab, mama nikija na watu wana mustadhi wanadhalilisha, aje pale ni vichwa wazi, makwapa nje nini, na si vitu vinakuudhi sana, vitu vinakuudhi kwa mama ndivyo vinakuudhi kwa mama. Kwa nusu mimi nafasi kumwombea dua kwa Allah. Kwa nini usitumie nafasi ya kumwombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo katika akhlaq ambayo ni munkharam iliyoporomoka kwa wengi katika sisi Waislamu kwa ujumla wetu, ni katika kadhia ya kuwafanyia wema wazazi wetu. Hilo ni jambo la pili. Katika baba na mama, mama wakutangulizwa zaidi kisha baba. Pia ndani ya humu ndani haya masala kuna kadhia za mazungumzo kuhusiana na utofauti wa wazazi kidini. Yaani wazazi ulionao dini yao ni tofauti. Huyu ni Nasara, huyo ni Muislamu. Tujalie hivyo. Imetokea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala jalie hivyo. Kama kwamba hapo ni hisabia si ndoa. Hamna jinsi. Lakini tujalie kwamba baba ulikuwa ni Muislamu lakini baadaye irtada, fanaudhu billahi min dhalik, au mama irtada katika Uislamu lakini yule mama yako kuzaa ile ndoa lakini kupata mtia mimi. Sasa unakuta ya kwamba uhusiano hapo ndo unakatika zaidi. Sasa hii kadhia pia inarudi katika maneno ambayo nimeyazungumza hapo mwanzo, wa injahada, ikiwa watakulazimisha wewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, usiwatii, wasahibuhuma fi dunya ish ma'ruf, kaa nao katika hii dunia kwa wema. Lile linaozingatiwa kwamba ni ma'rufa, kwamba huu ni wema, wafanyie. Sisi vijana katika mlango huu wa ma'rufu kwa wazazi wetu tumeuacha asilimia kubwa, tunaishi na wazazi wetu katika maisha mabovu. Mapenzi yetu kwa wazazi wetu ni madogo, ukweli ulivyo. Ama mapenzi kwa wake zetu, mapenzi kwa nani, mapenzi kwa watoto, mapenzi kwa nyani, haya yamejaa mno kuliko wazazi wetu. Na wazazi wakinung'unika kunako wewe, basi hiyo una jambo la hatari sana. Kunung'unika juu yako wewe kuna hatari. Hasa kama wazazi wako hawa si Waislamu, chunga ule wema tu wa msingi ambao watakikana wewe ufanyie. Na huo ndio msingi ambao watakikana kujue kwamba lile ambalo ni maarufu, kama wewe mzazi wako huyu ambaye ni kafira, furaha yake yeye ni kukuona umefika pale kwake, basi nenda ukamsalimie. Na uwe mpole kwa mzazi wako, usinyanyue sauti, usizungumze kwa hasira, usianze haya maneno ya hatari. Fala taqul lahuma ish uffin wala tanharuhuma, wala usiwakaribie, simkaribie wala usimwambie hayo maneno ambayo yanaonyesha kukasirika kwako kwa ile amri na maneno ambayo yakwambia. Na lao watu watafaulu katika mlango huu, adabu zao kwa watu wazima zitakuwa ni nzuri. Tukajitengeneza kwenye familia zetu, baba na mama zetu, tukaziweka tabia zetu vizuri, maana yake hata watu wazima lazima utawaheshimu na utawapa hadhi zao zinazostahili. Muda wa kuwa unafahamu kwamba kuna baba na mama ambao mimi ninaishi nao vizuri. Nafahamu thalathatul ladina, watu ambao sudda kibabuhu, mlango wao ulifungwa jiwe. Miongoni mwa sababu zilizowapelekea mlango wao jiwe lile kutoka ni mtu aliyetaja wema wake kwa wazazi wake. Alikuwa akinunua maziwa, haendi kuwapa hata watoto wake kunywa wala mke wake, mpaka baba na mama wanywe. Wakisha yanywa maziwa sasa, ndio yaliobakia sasa wanapelekewa watoto. Siku moja akamkuta wazazi wake wamelala usingizi kabisa kwa kuchelewa, alisimama na yale maziwa yake, watoto wakiwa chini ya miguu yake, baba tunanywa maziwa, baba tupe tunywe, baba tufanyie hivi. Akakataa mpaka wazazi wake walipoamka. Walipokunywa na kubakisha, ndio akawapa watoto wake. Ile ndio ni sababu ya nini jiwe lao kutoka katika ile pango na wakatoka katika pango. Kwa hiyo haya mambo ya wema haya kwa wazazi wetu, sisi kama alisuna tunataka tuwe mithala nyumbura, ni mifano inayopigwa. Bali sisi tusiwe ni wale tunaonyeshwa vidole, ona huyu kwa baba yake, ona huyu kwa mama yake, ona anafanya mama yake, ona anamfanya mama yake. Wala tusije tukawa katika mila mulhidi, mtu anamtoa kafara mama yake, anamuua mama yake, anamroga mama yake, anamfanya nani mama yake, tusifikie. Kwa hiyo hiyo nukta pia pale niigusie kwa kumalizia mhadhara wangu huu, kwamba sisi tunataka tushikamane na sunna. Na sunna ina umuhimu mkubwa kwa sisi. Na miongoni mwa sunna ambazo zimewekwa katika dini yetu hii ni kuwatendea wema wazazi wetu wawili. Na hapa nimezungumza kwa ufupi sana. Na mtu yote anayetaka mlango huu kwa upana wake na maelezo yake, aende akaangalie kitabu hiki Adabul Mufrad cha Imam al-Bukhari rahimahullah. Kakae uangalie hii milango uone jinsi gani ni imam ameleta milango kuhusiana na wazazi wawili, mtu mwenye kuwalaani wazazi wawili kwa hukumu yake ikoje, jinsi ya kumfanyia wewe wazazi wako, mzazi wako, yale matendo wema ambao sio maasi wafanyaje. Angalia hiyo milango kwa uzuri, ipembue mmoja baada ya mwingine, na utaona faida kubwa sana. Na yule ambaye amewadhiki wazazi wake, hasara yule ambaye amewadhiki wazazi wake na hawakumuingiza peponi, ana hasara gani? Umedhiki wazazi wako wili au mmoja wako na haukuingia peponi? Na nilikuwa nataka pia nizungumzie jambo la kukata udugu, lakini naona muda wangu umeisha. Mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kikao hichi atusamehe sisi madhambi yetu, sisi wazazi wetu, na atuongoze katika njia sawa, na atujalie kuwa katika wale wanaokusikia na kutekeleza. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie vikao hivi kwa ni vikao vya khairi, vikao vya baraka, vikao vya rahma, na kuwa ni vikao ambavyo Allah subhanahu wa vitaja mbele yake. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku elimu na manufaa, atujalie pupa iliyokuwa ya juu, na atukinge na uvivu, na atukinge na uzembe, atujalie kuwa ni katika wale ambao wametoa juhudi zao kuitetea hii dini na kunusuru sunna ya Sayyid Alina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.